Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dwóch produktów, drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 21 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Protest mieszkańców stolicy w miejscu, w którym doszło wczoraj do śmiertelnego wypadku na przejściu dla pieszych. Laureatka Nobla Olga Tokarczuk powoła we Wrocławiu fundację zajmującą się literaturą. NFZ w ramach programu profilaktyki raka piersi zachęca kobiety do bezpłatnego wykonania mammografii. Około 200 osób brało udział w proteście na ulicy Sokratesa na stołecznych Bielanach. Wczoraj doszło tam do wypadku, w którym zginął 33-letni mężczyzna, a kobieta i małe dziecko zostali ranni. Protestujący domagali się od władz Warszawy poprawy bezpieczeństwa na tej ulicy. Wśród protestujących byli rodzice z małymi dziećmi. Rozpoczynając protest, demonstranci kilkukrotnie przeszli przez pasy. Potem stanęli na całej szerokości ulicy Sokratesa, blokując przejazd samochodów. Wiele osób zapaliło znicze. Dziś prokuratura postawiła kierowcy BMW zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Olga Tokarczuk powoła we Wrocławiu fundację zajmującą się literaturą. To wspólna decyzja noblistki i władz miasta. Ośrodek, który ma być miejscem spotkań pisarzy i miłośników literatury z całego świata, będzie się mieścił w willi Marii i Tymoteusza Karpowiczów przy Krzyckiej. Informację przekazała sama pisarka na pierwszym spotkaniu z dziennikarzami po otrzymaniu Nagrody Nobla z literatury. Olga Tokarczuk została zapytana o to, czy po przyznaniu jej tej nagrody wzrośnie czytelnictwo w Polsce. Bardzo bym chciała, żeby Polacy czytali tak jak na przykład Czesi. Jestem daleka od takich hura optymistycznych założeń, że książka musi trafić pod strzechy. W historii druku nigdy nie było tak, że wszyscy czytali, czy że większość czytała. To jest wyrafinowany rodzaj komunikacji. Trzeba mieć jakieś kompetencje do tego też, żeby zrozumieć. Więc właściwie może nie powinno chodzić o ilość, ale o jakość czytania. Olga Tokarczuk podczas spotkania z mediami została zapytana także o wskazówki, jakie mogłaby dać początkującym pisarzom. Noblistka powiedziała, że zna mnóstwo ludzi w Polsce, którzy mają talent. To jednak za mało. Trzeba się bezgranicznie poświęcić pisaniu, a to wymaga wielu wyrzeczeń. Jednocześnie autorka Biegunów przyznała, że pisarstwo jest dość samotnym zajęciem, ale przynoszącym ogromną satysfakcję. Ukraińskie służby graniczne udaremniły przemyt artykułów spożywczych z Polski. Ponad 2 tony produktów żywnościowych ukryto w autobusie i próbowano wwieźć na Ukrainę. Polskie towary, zwłaszcza artykuły spożywcze, są coraz popularniejsze u naszych wschodnich sąsiadów. Przemyt udaremnili ukraińscy pogranicznicy na przejściu drogowym Medyka-Szeginie. Partie przemycanych z Polski produktów odkryto w czasie kontroli autobusu rejsowego kursującego na trasie Przemyśl-Iwano-Frankiwsk. W sumie, jak podaje ukraińska Straż Graniczna, przemytnicy ukryli w autobusie i próbowali nielegalnie wwieźć na Ukrainę ponad 2 tony towarów spożywczych, m.in. żółtych serów, parówek i majonezu. Na Ukrainie w wielu sklepach można kupić artykuły żywnościowe z Polski. Dużą popularnością cieszy się polski nabiał. Dostępne są również polskie owoce, niektóre alkohole, słodycze i konserwy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach programu profilaktyki raka piersi zachęca kobiety do bezpłatnego wykonania mammografii. Przypomina, że diagnoza nie oznacza wyroku, a wykrycie choroby we wczesnym stadium gwarantuje wyleczenie. Dziś w Radomiu chętnych na darmową mammografię nie brakowało. Panie, które zdecydowały się skorzystać z zaproszenia NFZ-u, mogły wykonać badanie jedynie po wypełnieniu ankiety. Bez zbędnych formalności, kolejki i bez pośpiechu. Jestem już po badaniu. Przyszłam, zbadałam się, ponieważ boję się choroby. Zawsze jest lepsze to badanie profilaktyczne niż potem leczenie. Zapraszam wszystkie panie. Przyjdźcie, zbadajcie się. Rak piersi nadal jest najczęściej diagnozowanym nowotworem u kobiet, zwłaszcza po 50 roku życia. Skuteczne leczenie gwarantuje jedynie wczesna diagnoza. Konsekwentnie prowadzona od lat edukacja przynosi efekty, zapewnia radiolog Elżbieta Nowaczek-Dziocha. Kobiety coraz częściej, mimo strachu, że tam gdzieś podświadomie możemy tam mieć coś wykryte, przychodzi i chętnie się bada. Na całym świecie październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pogodniej, bez opadów, nad ranem mglisto, nad morzem i w górach silniejszy wiatr. W nocy od 6 stopni na Podlasiu do 9 w centrum, 11 na Dolnym Śląsku i 12 nad morzem. We wtorek w Szczecinie 16 stopni, w Augustowie 17, we Wrocławiu 19, w Warszawie 20, a w Rzeszowie 21. Trójka.

And it's not because I don't love. Just don't have time to explain all the things you think. Odkąd usłyszałam tę płytę po raz pierwszy, All Mirrors, nowy album Angel Olsen, wciąż myślę o tym, że David Lynch pokochałby te piosenki i to pokochał tak mocno, że wykorzystałby je w jednym ze swoich filmów. Widać, motywy filmowe nie chcą opuścić mnie dzisiaj w tym wydaniu Aksamitu. Zresztą widzę, że nie tylko mnie, po korespondencji, po waszych listach i wspomnieniach tych pierwszych seansów filmu Lost in Translation między słowami. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Można także wspominać na moim Facebooku i na moim Instagramie. Do tej ścieżki dźwiękowej wrócimy i to już całkiem niedługo, ale teraz raz jeszcze utwór o tym, co dziś. So let's go take some drugs, and let's go have some sex. The first time it's alright, the future starts tonight. And you cannot make everything alright, but you could stop being wrong. Someone's getting killed. Somebody falls in love. Somebody falls from a windowsill. But you just sit tight, hiding out from life. Ooh, and you cannot set the world to rights, but you could stop being blind. Tonight. Yeah, tonight. future. The world is changing shape, and someone's getting a piercing done for goodness sake. And all the snub-nosed kids, and all the so-called artists, wannabes and never did. You claim you're not involved, but you're in up to your neck. The night belongs to lovers, so show some respect. Ooh, and you cannot set the world to rights, but you could stop being wrong. Tonight. Oh, tonight. Myśląc powoli o podsumowaniu roku, nie można zapomnieć o fantastycznym koncercie Jarvisa Cockera na OFF Festiwalu. Znam już pierwsze tajemnice przyszłorocznej edycji. Pozostaną na razie właśnie tym sekretem, ale powiem, że jest bardzo, bardzo na co czekać. Wracamy do Tokio. Thank you. Kevin Shields i City Girl, ścieżka dźwiękowa Lost in Translation. Pani Ada pisze, że od czasu, kiedy zobaczyła film po raz pierwszy w 2003 roku, widziała go już około 20 razy. Kto da więcej? Ścieżka dźwiękowa Lost in Translation filmu Sofii Coppoli z 2003 roku, który próbował uchwycić nie tylko wszystko to, co nieuchwytne i między słowami, ale wszystko to, co niełatwe gdzieś między kryzysem wieku średniego a kompletnym nieogarnianiem wchodzenia w prawdziwie dorosłe życie. Kto nie widział, pozycja obowiązkowa, ale z tego, co widzę w listach od was, to dzisiaj będzie film wyświetlany przez wielu, także tych, którzy właściwie znają go już na pamięć. Zamarł na chwilę cały świat, wszyscy gdzieś zniknęli. A na moim ciele zjawiło się mnóstwo ciepłych kropli. Włosów na szyję, na usta, na kark, z garku na plecy i dalej jakoś tak. Włosów na szyję, na usta, na kark, z garku na plecy i dalej jakoś tak. Chociaż nie wiem, kiedy przyjdziesz, z ciszy lekki szmer. Na niebie błysk i wiem, że będziesz. Jak ty mnie dobrze znasz. Chociaż nie wiem, kiedy przyjdziesz, z ciszy lekki szmer. Na niebie błysk i wiem, że będziesz. Jak ty mnie dobrze znasz. Chociaż nie wiem, kiedy przyjdziesz, z ciszy lekki szmer. Na niebie błyski wiem, że będziesz. Nieokreślony wzrok i brak konkretnej barwy. Nie wiem, gdzie patrzy. Oj, nie wiem, czy na mnie. Wobec włosów na szyję, na usta, na kark, z karku na plecy i dalej jakoś tak. Włosów na szyję, na usta, na kark, z karku na plecy i dalej jakoś tak. Postscriptum do ostatniej wtorkowej deszczowej tonacji. The Dumplings i deszcz, a teraz Morphine, You Look Like Rain. Your mind and your experience called me. You have lived and your intelligence is sexy. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I wanna know you got to sit. I can tell you taste like the sky, 'cause you look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. Stretched out to the limit, you make it crack. Send that horse round and round the track. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I can tell you taste like the sky, 'cause you look like rain. You look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain. Bardzo wieczorna muzyka. I właściwie taka już będzie do 21. You walk into the room with your pencil in your hand. Somebody naked and you say, who is that man? You try so hard but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here but you don't know what it is. Do you, Mr. John? Raise up your head and you ask, is this where it is? And somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening, you don't know. The geek who immediately walks up to you and he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. And something is happening here but you don't know what it is. Mr. Jones. You have many contacts among the lumberjacks to get you facts when somebody attacks your imagination. Nobody has any respect. Anyway, they already expect you to all give a check to tax-deductible charity organizations. Ah, you've been with the professors. They've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something has happened here, and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Up to you and he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. Without further notice he asks you how it feels and he says, here's your throat back, thanks for the loan. You know something is happening here, you don't know what it is. Shouting the word now, and you say for what reason, and he says how, and you say what does this mean, and he screams back, you're a cow, give me some milk or else go home. You know something has happened here, but you don't know what it is. Ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear earphones. Cause something is happening, you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Cause something is happening. Yeah, and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Mr. Jones. Mr. Jones. Mr. Jones. Richard Hawley, Dylan i Peaky Blinders. A teraz w aksamicie po prostu The Kills. Where a jet is crashing in my mind. jeden z najbardziej kojących momentów płyty numer 3 w dyskografii The Kills, płyty Midnight Boom z 2008 roku. Raz jeszcze dziś w Aksamicie fragment ścieżki dźwiękowej filmu Ikar, legenda Mietka Kosza. To jest pierwsze wydanie audycji, kiedy nie muszę już snuć najróżniejszych domysłów, łączyć faktów, wydawałoby się oczywistych, tajnym kodem przekazywać plotek, tylko mogę już z radością powiedzieć, że Nick Cave kolejny raz wystąpi w Polsce i będzie to maj, 28 dzień maja, i będzie to Arena Gliwice, gdzie domyślam się, zjawi się mnóstwo osób, które już mają ustawione przypomnienia na ten piątek, na godzinę 10, by dać sobie szansę tam być i w tym uczestniczyć i to zobaczyć. Bo dzieje się magia, nie tylko na płycie Ghostin, ale i na koncertach Nicka Cave'a. Zostawiam was z magiczną muzyką w Aksamicie. Będzie i Nick, ale wcześniej będzie ona. Dziękuję. Do usłyszenia. There are miles between us, time between us, there is something between us. I may be a fool to dream of you, but God, it feels so good to dream it all. Something short and sweet, there's always a lot on my head for you. I am waiting, I am waiting. Time's always trying to kill me. There are mountains between us, there is time between us, ain't there something between us, something short and sweet. I don't care if I should, do you wanna hurt me? 'Cause I've been hurting all alone. It didn't kill me, no, but it wasn't no fun. Come and get you some. Just the beginning. I only want the beginning. We'll give each other all of our best, and then time can do what it wants with it. There are mountains between us, there is time between us, ain't there something between us, something short and sweet. So I cannot wait. Why can I wait? Why can I think? Why can't I wake without you always appearing? Oh, I better not wait too long, 'cause time is gonna kill it. Time is gonna kill it. Time is gonna kill it. Thank you.